بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آج ہم توحید باری تعالی کے بارے میں سنیں گے. توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ یہ توحید باری تعالی کے متعلق جو سوال و جواب ہیں یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں. کتاب کا نام ہے گلدستہ عقائد و اعمال، صفحہ نمبر ہے 13، اور اس کو چھاپنے والا ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ. یہ کتاب آپ کو بآسانی فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی کے مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی، بآسانی اس کو وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. توحید باری تعالی، سوال: اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ جواب: اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 معاد یعنی قیامت. باقی تمام اعتقادی باتیں انہی کے اندر آ جاتی ہیں. سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: توحید کا معنی دل سے تصدیق کرنا، ماننا، اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ رب العزت عز و جل ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں. سوال: خدائے بزرگ و برتر عز و جل کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے؟ جواب: اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے. اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی خدائے عز و جل ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا عز و جل کا نام آ ہی جاتا ہے. تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یہ یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہیں. آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے بناتے نہ دیکھا. عرب کے ایک بدو نے خوب کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے، اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے. تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر اللہ عز و جل کے صانع عالم ہونے کا یقین کیوں کرنا ہوگا؟ فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، ان کی مخصوص گردش اس بات کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے، جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضۂ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی. سوال: توحید الہی عزوجل کے ثبوت میں قرآنی اور عقلی کون کون سی دلیلیں ہیں؟ جواب: خداوند تعالی کی وحدانیت کے ثبوت ایک تو عقلی ہیں، یعنی انسانی عقل، بشرط یہ کہ عقل صحیح ہو، خدائے تعالی کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے. اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور فلسفی ایک خدا عزوجل کے قائل ہیں. دوسرے ثبوت وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے بتایا، اور وہ یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان. دوسری آیہ مبارکہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر. تیسری آیت مبارکہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ترجمہ کنز الایمان، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوتے. چوتھی آیت مبارکہ، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصْرِفُونَ. ترجمہ کنز الایمان، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا، اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی یعنی برتری چاہتا. پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. سوال، توحید کے کتنے مرتبے ہیں؟ جواب، توحید کے چار مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ، اللہ عز و جل ہی کو واجب الوجود سمجھنا. دوسرا مرتبہ، تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق اللہ عز و جل ہی کو جاننا. تیسرا مرتبہ، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ عز و جل ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا. چوتھا مرتبہ، اللہ عز و جل ہی کو مستحق عبادت سمجھنا. سوال، قدیم کسے کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کون کون سی چیزیں قدیم ہیں؟ جواب، قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہو، اور ازلی کے بھی یہی معنی ہے، اور جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہیں، اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. جو عالم میں کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر و مشرک ہے. جیسے آریہ کے روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں، یقیناً وہ مشرک ہیں. ابھی آپ نے اوپر ایک لفظ سنا، حادث. حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں. اب حادث کا معنی آپ نے سمجھ لیا، اب وہی جملہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہیں، اور اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. حادث وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو. تو ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے، یعنی یہ مانے کہ وہ ہمیشہ سے، یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر و مشرک ہے. حادث کا معنی آپ نے سمجھ لیا. اور اس طرح کس کا عقیدہ ہے؟ اس طرح آریہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روح اور مادہ کو وہ قدیم مانتے ہیں، جو کہ شرک ہے. یقیناً وہ مشرک ہیں۔ سوال، اللہ عز و جل کے ذاتی اور صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب، رب تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں، اور لفظ اللہ کے سوا دوسرے نام جو اس کی صفات کو ظاہر کریں انہیں صفاتی نام یا اسماء صفات کہتے ہیں، اور وہ بے شمار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہاں، ان ناموں کے علاوہ ایسے نام جو قرآن و حدیث میں نہ آئے ہوں جائز نہیں، مثلا خدا عز و جل کو سخی یا رفیق کہنا، اسی طرح دوسری قوموں میں اس کے جو نام مقرر ہیں اور خراب معنی رکھتے ہیں یہ بھی اس کے لیے مقرر کرنا ناجائز ہے، جیسے خدا عز و جل کو رام یا پرماتما یا گاڈ کہنا۔ سوال، کیا خدا ذوالجلال کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب، اللہ عز و جل کے بعد نام جو مخلوق پر بولے جاتے ہیں ان کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے، جیسے لطیف، رشید، کبیر، کیونکہ بندوں کے ناموں میں وہ معنی مراد نہیں ہوتے جو اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہیں، مگر ان ناموں کے ساتھ عبد کا اضافہ بہتر ہے، جیسے عبد اللطیف، عبد الرشید وغیرہ۔ ایسے ناموں کو بگاڑنا سخت منع ہے، جیسے لطیف سے تیفہ، رشید سے شیدہ، کریم سے کرمو وغیرہ۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ابھی تک جو ریکارڈنگ سنی اس کو دوبارہ سنیے، بار بار سنیے، جہاں سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے آڈیو رکا کے دوبارہ ریوائنڈ کر کے سنیں، بار بار سنیں۔ یہ ہمارا عقائد کا جو سلسلہ تھا، اس میں جو پہلا حصہ جو توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھا، رب تعالیٰ عز و جل سے متعلق جو عقیدے ہونے چاہیے ایک مسلمان بندے کے، وہ آپ نے سماعت کیے، آپ ان کو بار بار سنیں۔ توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہماری یہ آڈیو کمپلیٹ ہوئی، اسلام کے بنیادی عقائد بھی اس میں ہم نے سنے، توحید کے معنی بھی ہم نے سنے کہ توحید کے معنی کیا ہیں، پھر توحید کے معنی کے بعد ہم نے خدا بزرگ و برتر کے موجود ہونے کی پر کیا دلیلیں ہیں وہ بھی ہم نے سماعت کی اور تفصیلاً سماعت کی۔ اس کے بعد ہم نے توحید الہی عز و جل کے ثبوت میں قرآنی دلیلیں کیا ہیں اور عقلی دلیل کیا ہے تو وہ بھی ہم نے سنی۔ اس کے بعد پھر ہم نے توحید کے مراتب، جو توحید کے مرتبے ہیں، اس کے بارے میں بھی سماعت کیا۔ آپ اگر کسی بھی آڈیو سے کسی بھی سوال و جواب کی صورت میں ہم نے سنا تو آپ ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ پھر ہم نے قدیم کسے کہتے ہیں، قدیم یہ جو ہم رب تعالیٰ کو قدیم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے بارے میں سنا۔ پھر یہ بھی ہم نے اسی آڈیو میں سنا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب ہم کسی پر رکھتے ہیں، مثلا رب تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، تو وہ نام کس طرح رکھے جائیں کسی پر، اور پھر ان ناموں کا ادب کس طرح کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے توحید باری تعالیٰ سے متعلق یہ آڈیو سنی، اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے waqas.shah16@gmail.com۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، وقاص WAQAS وقاص، اس کے بعد لکھیں S، اس کے بعد لکھیں شاہ SHAH شاہ 16 یعنی 16@gmail.com۔ ہماری ویب سائٹ بھی سن لیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے www.waqasfra.tk۔ ہماری آڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو شکایت ہو، کوئی بھی ہماری خامی آپ کو نظر آئے تو ہمیں ضرور اطلاع دیں، ہماری ای میل ایڈریس پر یا ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے، وہاں پہ ہمارے ایڈریسز موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔